została zablokowana jeszcze przez ponad godzinę. Obowiązuje objazd przez Mykanów do drogi wojewódzkiej nr 483. Szerokiej drogi, do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. 19 mija, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Bez przerwy w kopalni Zofiówka trwa akcja ratunkowa. Nadal poszukiwani są trzej górnicy, którzy zostali na dole po wczorajszym wstrząsie. W Poznaniu manifestacja poparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych protestujących w Sejmie. Rolnicy zaapelowali do ministra rolnictwa o przyspieszenie prac związanych z budową ogrodzenia na granicy z obwodem kaliningradzkim. Chodzi o walkę z ASF-em. W bardzo trudnych warunkach, 900 metrów pod ziemią, wciąż trwa akcja ratunkowa. Po wczorajszym silnym wstrząsie w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju nieznany jest los trzech górników. Dwaj, którzy dzisiaj zostali wydobyci na powierzchnię, nie żyją. Pod ziemią w rejonie tąpnięcia brakuje tlenu. Stężenie metanu miejscami jest wysokie. Ratownicy muszą pracować w aparatach tlenowych. Powietrza starcza im w nich na maksymalnie 2 godziny pracy. Akcję utrudnia też niewielki przekrój wyrobiska. Jego wysokość w pierwszej części to 1,5 metra. W dalszej jedynie 0,5 metra. Drogę terasują uszkodzone elementy urządzeń i sprzętu, jaki znajdował się w zdeformowanych wyrobiskach. To m.in. uszkodzone przenośniki taśmowe czy elementy podwieszanej kolejki. Wczorajsze tąpnięcie było najsilniejszym od 1989 roku, mówi prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozem. Ten wstrząs o tej sile, o której wspominałem, 10 do potęgi 8 albo 9, jest jednym z niewielu wstrząsów takiej siły na Śląsku, a my na pewno takiego wstrząsu na kopalni Zofiówka do tej pory nie mieliśmy. Ratownicy idą po kolegów dwoma chodnikami i trwają starania, żeby doprowadzić powietrze do objętego zawałem rejonu, gdzie prawdopodobnie znajdują się trzej górnicy. Śledczy z Gliwic będą wyjaśniać okoliczności wypadku w kopalni Zofiówka. Jutro ma być ustalony plan działań, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Gliwicach Joanna Smurczewska. Prokurator jest na miejscu wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji, z Okręgowym Urzędem Górniczym, wykonuje czynności przede wszystkim na obecnym etapie związane z zabezpieczaniem dokumentacji. Została również zlecona sekcja zwłok. Natomiast na tym etapie sprawy najważniejsza jest akcja ratunkowa. Identyfikacja ciała pierwszego z odnalezionych dzisiaj górników będzie możliwa prawdopodobnie dopiero jutro na podstawie badań DNA. Protestujących w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych wsparli mieszkańcy Poznania. Na Placu Wolności apelowali o spełnienie ich postulatów. Organizator tej manifestacji, niepełnosprawny Bartosz Andruszczak, mówi, że jest jednym z niewielu szczęśliwców, któremu daje się funkcjonować bez opiekunów. Godne życie! Zabraknie naszych rodziców, żebyśmy mogli dalej funkcjonować pełnoprawnie w społeczeństwie i tak samo, żeby osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie były uwłasnowolnione. Czego najbardziej Wam brakuje? Zasiłek rehabilitacyjny w gotówce, podniesienie renty, które zostało załatwione, no i właśnie ten asystent osobisty i wsparcie systemowe. Ile będziecie walczyć? Tak długo jak trzeba. Protest rodziców dzieci niepełnosprawnych w Sejmie trwa od 18 kwietnia. Zapowiadają, że nie opuszczą budynku Sejmu, dopóki nie dostaną finansowego wsparcia w wysokości 500 zł bez kryterium dochodowego. Rząd proponuje wsparcie, ale w formie rzeczowej. Ustawą w tej sprawie posłowie mają się zająć we wtorek. Przewidują na także dostęp do rehabilitacji specjalistów bez kolejek i skierowań. Rządzący zgodzili się już także na podniesienie renty socjalnej do nieco ponad 1000 zł. Natomiast premier Mateusz Morawiecki zapowiedział utworzenie Funduszu Solidarnościowego, na który mieliby się składać najbogatsi Polacy. W Bartoszycach rolnicy apelowali do ministra rolnictwa o przyspieszenie prac związanych z budową ogrodzenia na granicy z obwodem kaliningradzkim. Chodzi o płot, który miałby uniemożliwić dzikom zarażonym afrykańskim pomorem świń przejście na teren Polski. Władysław Kaczor, rolnik z gminy Lelkowo, zarzucił ministerstwu opieszałość w tej sprawie. Gdyby po prostu ten płot został zrobiony, to podejrzewam, że powiat braniewski, bartoszycki nie miałby po prostu dzisiaj problemu z ASF-em. Nie byłoby padłych dzików, nas się obciąża bioasekuracją, a po prostu z tamtej strony się nic nie dzieje od strony rządowej. Minister Krzysztof Jurgiel zapewnił, że kluczowe decyzje w sprawie budowy ogrodzenia zapadną jeszcze w tym miesiącu. Decyzje będą w połowie maja, są różne wnioski. No premier tutaj zlecił też kilku ekspertom. Nie był to, szanowni państwo, jak to się myśli, wymysł ministra rolnictwa. Była to decyzja krajowego zespołu, który

Czyniąc tę zapowiedź im dziękuję. Po raz pierwszy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie ten niezwykły zespół. Powitajmy ich. Bocca! Thank you.

Thank you.